به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام را. این آیات کتاب و قرآن مبین است. کافران هنگامی که آثار شوم اعمال خود را ببینند چه بسا آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند. بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها آنان را غافل سازد، ولی به زودی خواهند فهمید. ما اهل هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر اینکه اجل معین و زمان تغییر ناپذیری داشتند. هیچ گروهی از اجل خود پیشی نمی‌گیرد و از آن عقب نخواهد افتاد. و گفتند ای کسی که ذکر قرآن بر او نازل شده، مسلماً تو دیوانه ای. اگر راست میگویی چرا فرشتگان را نزد ما نمی آوری؟ اما اینها باید بدانند ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم و هرگاه نازل شوند دیگر به اینها مهلت داده نمی شود و در صورت انکار به عذاب الهی نابود می کردند. ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آنیم. ما پیش از تو نیز پیامبرانی در میان امتهای نخستین فرستادیم. هیچ پیامبری به سراغ آنها نمی آمد مگر این که او را مسخره می کردند. ما این چنین و از هر طریق ممکن قرآن را به درون دلهای مجرمان راه می دهیم. اما با این حال آنها به آن ایمان نمی آورند. روش اقوام پیشین نیز چنین بود. و اگر دری از آسمان بر روی آنان بکشاییم و آنها پیوسته در آن بالا روند، باز می گویند ما را چشم بندی کردند، بلکه ما سرتاپا سحر شده ایم. ما در آسمان برج‌هایی قرار دادیم و آن را برای بینندگان آراستیم و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم، مگر آن کس که استراق سعب کند و دزدانه گوش فرادهد که شهاب مبین او را تعقیب می کند و می راند. و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های ثابتی افکندیم و از هر گیاه موزون در آن رویاندیم و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم، همچنین برای کسانی که شما نمی توانید به آنها روزی دهید. و خزائن همه چیز تنها نزد ماست، ولی ما جز به اندازه معین آن را نازل نمی کنیم. ما بادها را برای بارور ساختن ابرها و گیاهان فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم، در حالی که شما توانایی حفظ و نگهداری آن را نداشتید. ما این که زنده می کنیم و می میرانیم و ما این وارث همه جهان. ما هم پیشینیان شما را دانستیم و هم متأخران را. پروردگار تو قطعا آنها را در قیامت جمع و محشور می کند، چرا که او حکیم و داناست. ما انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال که از گل بدبوی چیره رنگ گرفته شده بود آفریدیم و جن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق کردیم. و به خاطر بیاور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبوی گرفته شده می آفرینم، هنگامی که کار آن را به پایان رساندم و در او از روح خود یک روح شایسته و بزرگ دمیدم، همگی برای او سجده کنید. همه فرشتگان بی استثناء سجده کردند، جز ابلیس که ابا کرد از این که با سجده کنندگان باشد. خداوند فرمود ای ابلیس، چرا با سجده کنندگان نیستی؟ گفت من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبوی گرفته شده است آفریده‌ای سجده نخواهم کرد. فرمود از صف آنها فرشتگان بیرون رو که رانده شده ای از درگاه ما، و لعنت و دوری از رحمت حق تا روز قیامت بر تو خواهد بود. گفت پروردگارا مرا تا روز رستاخیز مهلت ده و زنده بگذار. فرمود تو از مهلت یافتگانی، اما نه تا روز رستاخیز بلکه تا روز وقت معینی. گفت پروردگارا چون مرا گمراه ساختی، من نعمتهای مادی را در زمین در نظر آنها زینت می دهم و همگی را گمراه خواهم ساخت، مگر بندگان مخلصت را. فرمود این راه مستقیمی است که بر عهده من است و سنت همیشگیم، که بر بندگانم تسلط نخواهی یافت مگر گمراهانی که از تو پیروی می کنند و دوزخ میعادگاه همه آنهاست. هفت در دارد و برای هر دری گروه معینی از آنها تقسیم شدند. به یقین پرهیزگاران در باغهای سرسبز بهشت و در کنار چشمه ها هستند. فرشتگان به آنها می گویند داخل این باغها شوید و با سلامت و امنیت. هر گونه قل، حسد و کینه و دشمنی را از سینه آنها برمی‌کنیم و روحشان را پاک می‌سازیم، در حالی که همه برابرند و بر تخت‌ها روبروی یکدیگر قرار دارند. هیچ خستگی و تعبی در آنجا به آنها نمی‌رسد و هیچگاه از آن اخراج نمی‌گردند. بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم و این که عذاب و کیفر من همان عذاب دردناک است و به آنها از مهمانهای ابراهیم خبر ده. هنگامی که برو وارد شدند و سلام کردند، ابراهیم گفت ما از شما بیمناکیم. گفتند نترس، ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم. گفت آیا به من چنین بشارت می دهید با اینکه پیر شدم؟ به چه چیز بشارت می دهید؟ گفتند تو را به حق بشارت دادیم، از مایوسان مباش. گفت جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش مایوس می شود؟ سپس گفت مأموریت شما چیست ای فرستادگان خدا؟ گفتند ما به سوی قومی گناهکار مأموریت یافتیم تا آنها را هلاک کنیم، مگر خاندان لوط که همگی آنها را نجات خواهیم داد، به جز همسرش که مقدر داشتیم از بازماندگان در شهر و هلاک شوندگان باشد. هنگامی که فرستادگان خدا به سراغ خاندان لوط آمدند، لوط گفت شما گروه ناشناسی هستید. گفتند ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها کافران در آن تردید داشتند، آری ما مأمور عذابیم. ما واقعیت مسلمی را برای تو آورده ایم و راست میگوییم. پس خانواده‌ات را در اواخر شب با خود بردار و از اینجا ببر و خودت به دنبال آنها حرکت کن و کسی از شما به پشت سر خویش ننگرد. مأمور هستید بروید. و ما به لوط این موضوع را وحی فرستادیم که صبحگاهان همه آنها ریشه‌کن خواهند شد. از سوی دیگر اهل شهر از ورود میهمانان با خبر شدند و به طرف خانه لوط آمدند در حالی که شادمان بودند. لوط گفت اینها میهمانان منند، آبروی مرا نریزید و از خدا بترسید و مرا شرمنده نسازید. گفتند مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم و نگفتیم کسی را به میهمانی نپذیر؟ گفت دختران من حاضرند، اگر میخواهید کار صحیح انجام دهید با آنها ازدواج کنید و از گناه و آلودگی بپرهیزید. به جان تو سوگند اینها در مستی خود سرگردانند و عقل و شعور خود را از دست دادند. سرانجام هنگام طلوع آفتاب صیحه مرگبار به صورت صاعقه یا زمین لرزه آنها را فرا گرفت. سپس شهر و آبادی آنها را زیر و رو کردیم، بالای آن را پایین قرار دادیم و بارانی از سنگ بر آنها فرو ریختیم. در این سرگذشت عبرت انگیز نشانه هایی است برای هوشیاران. و ویرانه های سرزمین آنها بر سر راه کاروان ها هموار ثابت و برقرار است، در این نشانه است برای مؤمنان. اصحاب الایکه صاحبان سرزمین های پردرخت، قوم شعیب مسلماً قوم ستمگری بودند. ما از آنها انتقام گرفتیم و شهرهای ویران شده این دو قوم لوط و اصحاب الایکه بر سر راه شما در سفرهای شام آشکار است. و اصحاب هجر قوم ثمود پیامبران را تکذیب کردند. ما آیات خود را به آنان دادیم ولی آنها از آن روی گرداندند. آنها خانه های امن در دل کوها می تراشیدند، اما سرانجام صیحه مرگبار صبحگاهان آنان را فرا گرفت و آنچه را به دست آورده بودند آنها را از عذاب الهی نجات نداد. ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق نیافریدیم و ساعت موعود قیامت قطعا فرا خواهد رسید و جزای هر کس به او می رسد. پس از آنها به طرز شایسته‌ای صرف نظر کن و آنها را بر نادانی‌هایشان ملامت ننما. به یقین پروردگار تو آفریننده آگاه است. ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم. بنابراین هرگز چشم خود را به نعمت‌های مادی که به گروه‌هایی از آنها کفار دادیم میفکن و به خاطر آنچه آنها دارند غمگین مباش و بال عطوفت خود را برای مؤمنین فرو دار و بگو من انذار کننده آشکارم. ما بر آنها عذابی می‌فرستیم همان گونه که بر تجزیه گران آیات الهی فرستادیم. همانها که قرآن را تقسیم کردند، آنچه را به سودشان بود پذیرفتند و آنچه را بر خلاف هوس‌هایشان بود رها نمودند. به پروردگارت سوگند در قیامت از همه آنها سؤال خواهیم کرد. از آنچه عمل می کردند. آنچه را مأموریت داری آشکارا بیان کن و از مشرکان روی گردان و به آنها اعتنا نکن. ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. همانها که معبود دیگری با خدا قرار دادند. اما به زودی می فهمند. ما می دانیم سینت از آنچه آنها می گویند تنگ می شود و تو را سخت ناراحت می کنند. برای دفع ناراحتی آنان پروردگارت را تسبیح و حمد گو و از سجده کنندگان باش و پروردگارت را عبادت کن تا یقین مرگ تو فرا رسد.